جکل دا سورت سبح اسم ربک الاعلا نازل شو نو پیغمبر علیہ السلام او فرمائل اجعلوها فی سجودکم، یعنی دا سبحان ربی الاعلا پخپل سجدو کے وائے دینا مخت سجدہ کدا لفظ نو و چدا نازل شو نو پیغمبر علیہ السلام حکمو کو سجدہ کے وائے سبحان ربی الاعلا نخبل رب باقی بیان کا مراد دے ندال چ در رب د نم تعظیم کوا چدا اللہ نم اخلے نو دیر پا ادب او پا احترام اخلا ندا سیزن نے پاک ساتا کہ اگر اللہ دا شان سر مناسب لوی نو دیکھ دا خبر داخل را چ اللہ پا اغی نمونو یادوا کم چ اللہ زانتا پخپل ویلی دی یا پیغمبر علیہ السلام ویلی دی نو پا اغی نمونو اللہ یادوا اور دین علاوہ پا نور نمونو اللہ ما یادوا دارنگ پا دی حکم کی دا خبر ان داخل را چه کم نم دا اللہ سر خاص دی اغا نم مخلوق تا موایا لکا رحمان دا اللہ سر خاص دی، رزاق اللہ سر خاص دی، غفار و قدوس اللہ سر خاص دی، نو دا نم بندہ تا موایا چه دا چا عبدالرحمن نمی اوتوت رحمانا دچا عبد الغفار نم دے تو تے غفارا نو دچا عبد القدوس نم دے تو تے قدوسا نو دا غلطی دا او گناہ دا او بل دا چے دا بعض خلق نمونا انگریزے غلط کری دی اس عبد الرحمن تا عبد الرحمن لکلو کدا سے خلق ہوئی آر پسی اے اولی کا دی و پسی ای لکی دام غلط تے دا رحمان نرے غلطے رے دا رحمان احمد احمد پا دے احمد ندا سی نمونا چی سوک لکی ندا احمق دے نا پویا دے پا اردو کی پا پختو کی پا قبل جبا کی رحمان وے پا انگلدے کی رحمان وے دا ٹک نبی او عبد الرحمن تا رحمان ویل فضل الرحمن تا رحمان ویل دا رنگ عبد الرزاق تا رزاق ویل دا گناہ دا او فنمونو کہ اختصار اما کوئے کہ پا دکان بورڈ لگی دل اے رحمان عبد الرحمن پا دیوان اے رحمان دا طول غلطی دا دیتا ہی گناہ بے لذت بے خون دا گناہ سخون مزیم نشترا ہے بعض گناہ کو لاتا تھی چیسا ترسکنوالی با پکی ہوئی گنا نہ دیکھ خواہ ترسکنوالی میں نشترے نہ بے خون دا گناہ دا گناہ بے لذب نہ دا اللہ دا نم ادب کوا بے ادمی مکوا الذی خلق فسوا اغرب خلقا چه پیدا کولی کری دی فصوا نبیا برابر والی کری دی در رب الاعلا صفتون دے دے کے بیانی گی چه تخلیق دا کائنات کری دی پا حکمت باننے پا خپل قدرت باننے عرص برابر کری خلقا نو دا خلقا دا اللہ خاص صفت دے خالق اللہ توی بل چا تا خالق ویل گناہ دا فصوا خلقا فصوا نو برابر ایک لفظی معنی برابر والے مراد تے ندا دے چہ ہر چیز لے وجود ورک شکل ورک اندامنا وضع قطع ہے اک پیو خاص نسبت جوڑ کو انسان و تمام حیوانات تا دا اغوی دا ضروریات و مطابق اندامون ورکڑی دی کہ پاقی خپل ضروریات پورا کئی لاسون اخپے گوتے پدے کلا سے سپرنگون دی کہ کلو نا تیر چی خود اگر سپرنگون خرابی گینا دا بندہ دا گوتے بندو نا اوڑی روڑی کہ تا تیل و گریسی نی دی گوستے نو خلقا فسوا بل صفت اللہ دا چی والذی قدر فہدا قدر تقدیر یو خاص اندازہ باندھے جوڑ کر او قدر پمانا دا قضا و دا قدر اللہ پاک فیصلہ کرے دا تجویز کرے دے مطلب دا چھے دا دنیا سیزنا اللہ پیدا کری دی اور بیا خوش ندی پریخے بلکہ کم کار دا پارا چھے پیدا کری دی اگر کار کے بیا لگولی دی ہر یو مخلوق خپل خپل کار کے لگے دلی دی مقرر ڈیوٹی کئی آسمان خپل ڈیوٹے دی ستوری خپل ڈیوٹے دی باد و باران پخپل ڈیوٹے دی حیوانات و نباتات او جمادات پخپل ڈیوٹے دی اری و پخپل کار کے لگے دلی دی ہر یو مخلوق پکار کے لگے آ رہے یو انسان دے چدے بے کار رہے دیکھ پل کار نہ پی جنی خاک و باد و آب و آتش بند ان بامنو تو مرد با حق زند ان خاک خوری باد ہوا آب و بو آتش اور اور او خور ہوا بند ان دادا اللہ بندیان دی اللہ تابع دار دی باما نو تو مردہ زما استا پمخ کی خمر دی با حق زند ان دا اللہ پمخ کی زندہ دی اور او خور ہوا زما استا مخ کی پمڑو عصاب دی خدا حق پمخ کی دا اللہ پمخ کی زندہ ان نو اللہ پاک پیدا کر پا اندازہ فہدان اللہ رے وطو خودلا ہر یو شئے پیدا کر او بیا وط اللہ خولدا پل انجام تب سنگ رسے زمک آسمان اور دے تمام مخلوقات دے کے او قسم شعور دے او پا اغی شعور بانے بھی کار کی آتا کل شیئن خلقه ثم هدا ہر یو شیط اقبل بناوٹ او جوڑوالی ورکو لاری و توخولا ہر شیئ پا اقبل ڈیوٹے کی لگیا لی کمی پا کنرقی فہدا لاری ور تخولی لا کہ مقصد نہ پیدا دے پا اغکار کے دے چلے دو لا والذی اخرج المرعا او دا رب اغزاد تے اخرج المرعا کی شنکے ایرائے استلے لا دشنشن گوٹی دے پیدا کری دی فجعلہو غطاء احوا نبی اگر زولی دی شاش گندخڑی مرعا پمانہ دا چراہ گاہ چکم دے دا ساروی سری گی او غفا اخی خزل توی چی دا سیلاب پسر باندی روانی سیلاب را شو دا پاتا پکم خس و خاشاک روانی دیتوی غفا گندخلی احوا من تور اگا شوخ شنوالی چی توروالی طرف تمائلوی نہ دیکھے اللہ پاک خپل قدرت اور حکمت بیانائی کہ دے زمکے نشنشن بوٹی را اوتل اگر شن بوٹی تر و تازہ خوش رنگ رو رو اغا اوچو رنگ توروالی طرف تراغ انسان خپل انجام تو گورا ستا انجام تپک اشاره را سمر خشتا اللہ پیدا کرلے معشوم پیدا شوی لکه د تیغی کچا بیا رو رو عمر زیاده ده او دا تیغی پخیده کل رنگ کل میوه کل گلونه کل پانی اخر که رنگ زیر شو او بیا اوچ شو او بیا پختو که دل شو زره زره شو دقستا هم مثال لی کل خشته چست چالاکی اللہ نعمتونه در کلیدی وقت برا تراشی که بیا برا ملاوی شی ملاوی که دون رست با اوچ کلس شی بیا با زره زره شی چا تا با پتن نلگی که پدیده که سوکو کسو والذی اخرج المرعا فجعله غثاء احوا سنقرئك فلا تنسا پیغمبر علیہ السلام تا ابتدا که آیاتون چی برات لل نو اغا آیاتون با جبرائیل علیہ السلام ویل نو پیغمبر علیہ السلام باور سرا زر زر جبق وزولا نو اللہ و تحکم رولیگ لا تحرک به لسانکا لتعجل به مخوض وجبت پدیبانی لتلوار پیو که پیادونو ان علینا جمعه و قرآنه بے شک زمان پزیمہ داکار ری جمعه چدا قرآن ستاپ پزرک جمع کو و قرآنه ستاپ جببانی بیان کو فا اذا قرآنا ہو فاتبع قرآنا چکلے در تمنگ للو نتدا قرآن اتباع کو صرف وقت کے گنا ثم ان علینا بیانا بیا زمان زی مواری کی پتاوا لدی بیان اکو لدی پا معنا پا مطبم پوشی او بلتے ہم بیان کی لا تحرک بیہی لسانک اس دی آیات کی وطا اللہ فرمائی سنقرئک فلا تنسا زرد چی من با پتاوا لدی قراءت اکو فلا تنسا تانا با ایری گینا جس دے وورے دل من دا قراءت اکو فلا تنسا تانا با ایری گینا الا ما شاء اللہ مگر اگر چی اللہ اغواری چی منسوخی کی نو منسوخ کے دو والا بدر نبیا ایری الا ما شاء اللہ کم چی تانا ایری گی گورا نسخا یو دا سدا جدا قرآن آیاتنا نازل شویلی او داغی حکم اللہ منسوخ کرلی قرآن کی آیاتنا اسمشتا تلاوت بے کے خوامل بپنکے منسوخ الحکم دی تلاوت بے کے عمل بپنکے لکہ قرآن کی دا آیات شتری جیو خدا کنڈشن یو کال پوری با انتظار کی عدت سون دی یو کال او پسے بیا بل آیات را دیر نازل شو کہ خدا کنڈ شلا ندا با سالور میاشتے او لسر دی عدت تیری نو دا سالور میاشتے او لسر دی دا ناسخ او اغا یو کال چی قرآن کی ذکر شی اغا منسوخ نو تلاوت بے کے خو عمل با پاگی یو آیات کے پا بل بنک نو سا آیاتو ندا سی دی جی حکم منسوخ دے تلاوت اشتا او سا آیتون دا سری جی حکم ام منسوخ شوی دے او تلاوت ام منسوخ شوی دے تلاوت بیمنک قرآن کی نشتا حکم ام نشتا او سا دا سری جی حکم اشتا خو تلاوت بیمنک حکم بانے بے اسم عمل کے خو داغت آیات تلاوت مانده که نشه کوله لکه شادی شده زناکار سره او شادی شده زناکار خزا دیل در رجم سزا ده پا قرآن که ده آیات شتا نا خو حکم اسم شتا الشیخ و الشیخت اذا زنیا فرجموهما نکالا من الله والله عزیز الحکیم ده آیات قرآن که اسم نشتا خدا نازل شوه وو نو تلاوت منسوخ دے منسوخ التلاوت حکم باقی دے او یو قسم نسخ دا سوا منسوخ کے دل چې دا سره هغه آیات الفاظ د پیغمبر علیه السلام نه الله ایر کړل او د تمام صحابه کرامو نه ایر کړل او حکم یې ام منسوخ دی. اور ددی بارہ کی صورت بقرہ کی اللہ علی ما ننسخ من آیت او ننسخ نأتی بها خیرا منها. من چکم آیات منسوخ دا غینا بخرولو یا با اقشان تبل رولو نو منسوخ کی دل دا قرآن پا آیاتنو کی اشتا نو اللہ فرمائی سا نقرئو کا من بدربان قراءتو کو فلا تنسا تانا با ایریگی نا الا ما شاء اللہ مگر کم چی اللہ ایرول اغواری ابدر نا ایر کی. ونو یسترو کلیل یسرا زرد چی من با تا آسان کو آسان تیا تا شریعت تا با تا آسان کو. ونو یسترو کا لیل یسرا من با تا شریعت تا آسان کو نا دے دے خو جملہ دا سے پکارو چی دا شریعت با تا تا آسان کو دا دن دا لار دا یسرا نا مراد دا دن لار شریعت نا دا شریعت با من تا تا آسان کو نا اللہ دا سے انوی چی تا تا بیاد وی تا با دی لاری تا آسان کو دیکھ دیرہ مبالغہ دا یعنی دا پیغمبر علیہ السلام مزاج دا سے جوڑ شوی دی خوچ سکی نو بس پا قرآن عمل کی لاس فو اندامون تا جب تا اڑو بل شیر ازین بغیر دا قرآن نا با طول قرآن قرآن نو مادی طور باننے اللہ پیغمبر علیہ السلام دا سے جوڑ کر دی چی شریعت دا پیغمبر علیہ السلام طبیعت جوڑ شوی دی دا شریعت پا ڈانچا کی پا قالب کے دا سے برابر دی ذرا بر فرق پکی نشتا رہے. ابھی آتا اللہ فرمائی فذکر نصیحت کوا این نفعت الذکرہ کتر نصیحت پیدا رسی نصیحت کوا نصیحت کوا کا پیدا رسی او کا پیدا نرسی نبیا بیا مکوا دا مطلب نرے نصیحت خامخا پیدا رسی نو تا نصیحت کوا ویده دے مثال دا سر چی او سلی تا توی کتا سلی او دا سلی زوی نو دا کار او که یعنی خام خی او که اخو سلی دے او دا سلی زوی دے انسان لے خو پا دے کار ور تیزول لی نو دا نصیحت خو فیده کئی نو خام خی او دا نصیحت او دا تبلیغ پیدا من کیدل یقینی دی نو دا دی یقینی کار گورے پری خودلو نکی چرے بے امنا پری دی نصیحت کوا فذکر ان نفعت الذکرہ قد افلح من تزکا چاچ زان پاک اغفلاح بیا مندلا تزکا دا زکاة نچے واخلے پاکوالی مانا ہے دا مال پاکوالی نو دا ام کی لیشی او دا خپل نفس تزکیت نهم مراد کی لیشی تزکا مفہوم عام دے کدہ مال زکاتی او کدہ بدن زکاتی صفائی ایمانی اخلاقی تزکیت پک ام دا او دا مال زکات پک ام دے وذکر اسم ربه فصلا او د خپل رب نو مې یاد کړ فصلا منج وکړ ظاهر دا چې دغه هر قسمه منج فرض نفل شامل دی او بعض مفسرین وایي ودا د اختر منج یادای وذکر اسم ربه تکبیر له ویل فصلا وکړ او تزکا سرسایه ورکړه زكاة الرأس سرسائي ورقلا صدقة الرأس بل تؤثرون الحياة الدنيا تاسو دا دنیا دے جل ترجیح ورکڑی دا آخرتم پریخی دے دنیا مغورکڑی دا نو دا حقیقتنا ناشنا بندا نقد خوخی او قرض نخوخی والآخرت خیر وابقا، آخرت بہتر دے باقی پات کی دن کے دے. گور پدے دنیا کے کہ خشتا بنگلہ دا دیر عالیشان محل لے او بلخواتے یو کچا کور دے او یو سڑے دا دے دوارو مالک دے او تا تو وئی چی سڑیا دا خشتا بن لدر لدر کمچی او کال با پکی اسے گی او بیا میرا تخالی کے او کدا کچا کور در لدر کم کی تر عمر عمر استارے او استانا پستانا بچو دے نو خیار بندہ کم یو دے چی کم با اخلی چی دا خشتا بنگلہ با اخلی یو کال دا پارا او کنا دا کچا کور بوالی ہمیشہ ہمیشہ دا پارا چی خیار سری ناغر دا کچا کور واخلی لکہ دا ہمیشہ دا پارا دا ملکیت شو او دا کل بنگلہ دا خود یو کال پوری وی نو بیا با دینا پاتی شوزی باتی نستا مخیت دو کور دی یو دا دنیا کور دی یو دا آخرت کور دی دا دنیا دا پظاہر دیر عالی شان محل کاری خدا یو سورا دا پارا پکی بیا بتی نوزی اور دا آخرت دا کور دا دا ہمیشہ ہمیشہ دا پارا دی اور دا دنیا دے مثال تو گورا لیکن دا یو خشتر یو بل کمزوری دی اور دا آخرت کورونا بے انتہا درجو باندے دا دنیا دا کورونا دا دیر اعلالی اور غبیا نہ ختم دن کی دی ہوخیار بند اغلی دا آخرت کور جنت جان لگو رکھی سبح اسم ربك الاعلى الذي پاکی بیان کد نم درب خپل اغا ربستا اعلا چا اغا اعلا او برتر دی الذي خلق فصوا اغا ربستا چ پیدا کولی اوکل نو فصوا نو ٹک ٹک پیدا کولی اوکل برابر اکل والذي قدر فهدا ربستا قدر چ اندازے کو فهدا نو بے ورت ہدایتو کو تقدیری ورلی کلی دے بیا دا تقدیر مطابقی پا دنیا کی را وستلی دے جن دے ورکلی دے والذی قدر تقدیری ورکلی دے اندازے ورکلی دے فہدانو بیا وطلار خودلی دا دا کم تقدیر کی چھو اور لنکل کلی چھو تبا کمال ترسے گی نو داغی کمال لاری و تخولی را و دی دنیا کی دا کمال پلار باندی روانوی والذی اخرج المرعا اغربستا اخرج المرعا چھو شنکی را استلی دا فجعله غثاءً احوا پس وی گرز والدی شنکول را غثاءً خسو خاشاک گندخلی احوا تور سنقرئک فلا تنسا زرد چه پتا بانے بمن تلاوتکو فلا تنسا نتان ببیا ایری گنا الا ما شاء اللہ مگر اغچ اللہ اغواری انہو یعلم الجہر وما یخفا بے شک دا اللہ خبردار دے الجہر پخکارو بانے وما اوفا اغس بانے یخفا چکم پٹ دی وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى زرد چمن بتا آسان کو دلار دا شریعت دا آسان کیا تھا فذکر ان نفعت الذکرا پس نصیحت کوا کچر نصیحت فائدہ رسائی سیذکر من یخشا زرد چے پوئے بش من اغسو کو یخشا چے دا اللہ نے یریگی ویتجنبها الاشقا زان با بچ کی دا دینا علاق تبشی الاشقا اغا بدبخت کسو الذي يصل النار چه اغا با اور تداخلی گی اغا اور الكبرا چه دیر لوی اور دی اللہ دل جو ساتھ ثم لا يموت فيها ولا يحيا بیا با نمری پا دے اور کے و نبا پک جملی کی گی نبا مری چه دا عذاب اخلاشی ولا يحيا و نبا دا خوشحالی جن بیا مومی نبا مری و نبا رغی گی قد افلح من تزکا پتاقیق سر کامیاب و با مراد دی من اغسو تزکا چی دخپل نفس تزکیه اکرلا او دخپل مال زکاتی ورکل و ذکر اسم ربیهی فصلا او دخپل رب نمی واغشتا یاد کہ نم نخفل رب فصلا نمونزے اک بل تؤثرون الحیات الدنیا دا خیر خیگر بسنگ حاصلی گی جدا آخرت فکر چا سرنی نو دا خیر خیگر نا حاصلی گی بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ تاسو ترجیح ورکڑے دا دا دنیا زندگی تا والآخرت خیر وابقا آخرت دیر غردے وابقا او باقی پاتی کی دن کی دے ان هذا لفي الصحف الاولى بشكا ان هذا بشكا دا مضمون لفي الصحف الاولى فاولا نو صحيفو كده لفي الصحف الاولى فاخوانو صحيفو كده دا مضمون ذكر شويلي صحيفة فاخواني لكاري صحف ابراهيم وموسى هذا موسى عليه السلام صحيفي ذا ابراهيم عليه السلام صحيفي ذا ابراهيم عليه السلام صحيفو كسو ابو ذر غفاري رضي الله تعالى عنه فرمائي كما ذا پیغمبر عليه السلام نتفوسو كو كي ذا ابراهيم عليه السلام ذا صحيفي سنگوي وصوبة كي ويراتي ويكي فاغي كي مثالنا وعبرتنا ذكر شو مثال پتور داخل بروتي يو ظالم بادشاہ لي الله وطا مخاطب لي دے مخاطب دے اے بادشاہ ما پا خلقو باندے اے خلقو باندے مسلط چھویا مغرور بادشاہ ما تا لو حکومت دے لنودر کڑے چھتا دا دنیا مال لا جمع کی بلکہ تا لے میں اقتدار دے دا پارا در کڑو چھتا مظلوم بر دعا ما ترا اون رشی لکہ دا ما قانون دارے چھتا مظلوم دعا خیرے رت کو منا اگر کاغ کافر وی نما خود دل پب دے خل کو بادشاہ کرے نوی کہ تیرے مال نہ جمع کیو دا مظلوم آہ دے نوری مظلوم مات آہ کئی نہ تیرے مظلوم آہ مرا پرے گا ودا یو مثال دے یو مثال بل لے عام خلکو تا اللہ فرمائی وی عقل من بندہ دا دا کار دارے چی دا خپل وقت درے حسی کی یو حسی کی دا خپل رب عبادت کی پا یو حسی کی دا خپل رب سرا مناجات کی راز و نیاز خبر اتری کی او یو حسی کی خپل عمل حساب کتاب کی چی ما سکلی دیو سبقو با یو حسی دا خپل رب عبادت و مناجات تا دی پریگی دویما حصہ کے دخپل عمل حساب کتاب دے کئی دا اللہ پا قدرت کے دی فکر کئی اور دریما حصہ دخپل ضروریاتو کی تبعی ضروریاتو کیوں لگی بیا فرمائی اقل من اگر جی دخپل زمانے دا حالاتو نواقف شی اقپل مقصدی کار کے اولگی لی دخپل جب حفاظت کئی کم خبر چی کئی پاغیبان عمل کئی خبر کم او کار زیاد کئی دا دے ابراہیم علیہ السلام پا صحیفو کی عبرتن و نصیتن دا موسیٰ علیہ السلام پا صحیفو کی سو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ ما عرضک کہ دا موسیٰ علیہ السلام صحیفو کی سو ویرا تیوی چاہی کہ خوب بس عبرتن عبرتن یو عبرت پا کدارے کہ تعجب دے پاگ سڑی چی پا مر گئی یقینشتا بیا دے سنگا خوشحالی کی بیا تعجب دے پاگ کس بانے کہ تقدیر بانے ایمان لری بیا سنگ دے غمجن او عاجز کی گی او تعجب پاگ سڑی کہ دنیا دا غی انقلابات وینی عروج و زوال وینی دے پا دنیا سنگ مطمئن کی گی او تعجب پاگ سڑی بانے کہ دا اخیرت پا حساب بانے یقین وی دے عمل سنگ پریگلی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے کہ بیا میں پیغمبر علیہ السلام نے تفوس کو کہ آگے صحیفو کے سشے دا سشتا چھتا تا پا وحی راگ لگی بھی پیغمبر علیہ السلام فرمائے قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا در اخر پوری اولسل ویداد ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام پا صحیفو کیوں بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ تاسو ترجیح ورکوے